Edeceğim. Şimdi kardeşler, bazı kardeşlerle de bu anlamda istişare ettik ve hemfikiriz. Bazı meseleler var şu an gündemde. Ben bunu burada açıklamak istiyorum. Bu önemli. Şimdi kardeşler, bazı kimseler, bazı kardeşler bize bazı şeyleri nispet ediyorlar. Bu nispetleri hüsnü zan cihetiyle ele aldığımızda bize attıkları bu şüpheleri yanlış anlamaları, hüsnü zanı ortadan kaldırdığımızda ismi iftira atmaları oluyor. Bir orta yol daha var. Bizi anlayamamaları ve bu anlayamamalarını engel olan bazı hususların bulunması diyerek bir orta yolda takdir edebiliriz meseleyi. Allahu alem, bize gayb. Ama zahire biz hükmettiğimizde bunu ne olarak görüyoruz? Samimiyetsizlik. O da nedir kardeşler? Burada beyan etmek zorundayım. Çünkü neden? Burası ilim ders. Yani bizim bulunduğumuz mekan ilim ders. Ve ben bu noktada ilimleri kendi nefsimden önce temize çıkarmak zorundayım. Çünkü kardeşlerin benim üzerimde neyi var? Hakkı var. Şimdi ben, tarih ne zamandı geçen seminerin? Haziran 7'si. Geçen sene yani 2010. Onun hazinelerinde biliyorsunuz bir seminer yapıldı. Bu seminerde ben ilim öğrenmek istiyorum, ne yapmalıyım ismi altında bir ders yaptım. Ve bu derste şundan bahsettim. Alimlerin değerinden bahsederken dedim ki eğer bir ilim talebesi hayatı boyunca alimi için ağlamamışsa ney o ilim talebesi olamaz. Ama bunu hangi cümlede zikrettin dikkat edin. Veylülül musalli, namaz kılanların vay haline deyip sussan ne oldun? Gitti. Ben bunu hangi siyakta zikrettim? Ana babaya, oğullara ağlama siyakında zikrettim değil mi? Yani Allah için ağlama gibi ağlamama oluyor değil mi bu? Ama bu lafzım nasıl tahrif edildi? Gerek iftira boyutuyla veya gerek yanlış anlama boyutuyla. Hüsnü zanı da ortaya koyuyoruz. Şöyle, ben demişim ki göya, alimler anıldığı zaman kalpler ürperir. Yani o Allah'ın ayette vasfettiği müminin sadece Allah'a has kılınanının mevzu var ya, onu göya ben söylemişim. Ve ne olmuş arkadaşlar? Böyle şirk koymuş oldum veya ona rakın imanın tehlikeye girecek şekilde. Vallahi herhalde Ebu Zerka da siz de bundan en uzak olan insanlarızdır değil mi bu şirk meselelerinden? Elhamdülillah. Doğru mu? Sadece bu cihetle baktığımızda hüsnü zan yapmamız lazım değil mi o mesele hakkında? Değil mi? Ki ben böyle bir lafız kullanmadım. Varsa şu an burada evet kullandın diyen çıkabilir. Ben ürperme lafzını kullanmadım. Ağlama lafzını kullandım ve onu da ana baba için ağlama gibi ağlama siyakında ne yaptım? Zikrettim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de zaten ne yapmıştır? Ağlamıştır oğlu İbrahim için. Ki kardeş beni uyardı. Allah Resulü ismi geçtiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem, inşallah siz de bunu söyleyin kardeşler. Sallallahu aleyhi ve sellem deyin. Onu duyalım yani. Şimdi kardeşler, ben diyorum ki ben böyle bir lafız kullanmadım. İlim ders sitesinde ders ortada. Açarsın bakarsın. Ancak buna nasıl itiraz getiriyorlar? Biz ders ortadadır dediğimizde şöyle itiraz getiriyorlar. Diyorlar ki hayır, ilim der orayı bile bile kesti. Bunu açıkça dillendiriyorlar. Şimdi vallahi lezi la ilahe gayruhu ve la rabbe sivah. Kendisinden başka ilah ve Rab olmayanı yemin ediyorum ki ben böyle bir şey söylemedim. Ve ilim derle de böyle bir şeyde ittifakta bulunmadık ve Necmi abim de bunu... Bir saniye hocam, evet. Özür dilerim. Evet. Özür dilerim. Bu çok, çünkü önemli bir konu yani. Evet. Çok önemli bir konu. Şimdi bizim bu tabiri caizse bu işlerle Necmi kardeşimiz. Evet. Teknik arkadaşım. Evet. Gel kameraman. Ben istirham ediyorum. Çıkacak kameranın karşısına yemin edecek, evet. Diyecek ki ben kesmedim. Bu arkadaşın orijinal konuşması oydu. Aynen ben bunu sitede yayınladım. Zaten teknolojiden veya derslerden bir damla anlayan bir insan kesilmede ne olur? Bir saniye anlaşılır. Görüntü değişikliği çıkar. Bu da biliyor muyuz? Evet. Eğer böyle bir kesilme varsa ve bu insanlar... Bakın ben nereye geleceğim ama öyle bir... İspat etsinler o zaman. Tabii zaten neye geleceğim ben? O zaman Necmi abi sen bunu söylemeden, beyan etmeden önce ben bunların tezini mutlak olarak çürüteyim. Ondan sonra sen de gel burada açıkçana beyan et. Böyle bir şey söylenmemiştir. Bu bize yapılan ya iftiradır ya da yanlış anlaşılmadır. Ama ben bunu %99 iftira olarak görüyorum. Neden? Birçok karineden dolayı. Şimdi onlara geleceğim. Birincisi, bunlar iddia ediyorlar. Diyorlar ki bunlar orayı sildiler ve öyle siteye koydular. Birinci delil silmediğimiz. Silinen bölgede ne olur? Görüntüde değişiklik olur, kayma olur. Böyle bir şey yok, bu bir. İki, kasedin aslı kimde? Aslı. Aslını da koyalım ortaya, karşılaştıralım. Aslından okuyalım. Üç, karinelere devam ediyorum. Üç, bu insanlar şunu iddia ediyorlar. Asılları bizde var ve ben kendi ağızlarından sesli ders olarak duydum. Bunu iddia ediyorlar. O zaman ortaya koyun. Ortaya buyurun, koyun bunu. Biz de hepimiz kendi görelim. Kendi sitelerinden yayınlasınlar. Tabii, yayınlasınlar. Biz de tövbe edelim hata ettik diye. Tabii canım. Bakın dördüncü karine. Bunu açıkça söylüyorum. Belçika'da olan bir olay. Belçika'da bundan birkaç hafta önce bir seminer oldu. Vallahi hani derste keramet gösterdik ya. Bakın Allah'ın kerameti. Dikkat edin. Allah'ın kerameti. Bakın Allah nasıl hakkı ortaya çıkarıyor. Belçika'da bir tane kardeşimiz var. Bu kardeşin ismi Kamil. Ve o bana iftirayı atan insanı çok fazla seven ve onunla dini öğrenen bir insan. Bu cep telefonunu koymuş. Bir iPhone var elinde. Yüksek kalitede. Cep telefonunu koymuş. Benim o dersimi yüklemiş. Benim o dersimi sesli olarak yüklemiş. Orijinali var onda yani. Cep telefonunu yeni aldığı için bu kardeş cep telefonunun neresinde o kayıt bir türlü bulamıyor. Çok hani teferruatı kapsamlı olduğu için bulamıyor. Bir gün bu tesadüfen, bizim Türk şey manasında tesadüfen demiyorum. Tesadüfenin iki manası var. Tesadüfen bir gün o, bak bunu söyleyen kardeş, o Kamil, o insanı benden hem çok daha fazla seven hem de onunla dini öğrenmiş bir insan. Bu fitneyi duyunca kafası öyle bir karışıyor ki, çünkü diyor ki ya ben Ebu Zerkan'ın derslerini dinleyen birisiyim ama diyor bu kalbimde çok bir sıkıntı yaptı. O ders nerede bulamıyor telefonda. Bir gün tesadüfen bir şekilde benim ders çalıyor, buluyor onu bak. Ulaşıp sorabilirsiniz. Sonra baştan sona dinliyor ve öyle bir şey olmadığını soruyor, görüyor. Belçika'da seminer olunca bu bana iftirayı atan kişiler oraya gidiyorlar. Derslerini veriyorlar ve dersten sonra o telefonu olan kişinin kendisi değil de onun bir arkadaşı. Diyor ki hocam biz de oradaydık ve öyle bir şey duymadık. Siz burada iftira ediyorsunuz, sizi kınıyorum deyip ayağa kalkıyor. Hoca diyor ki otur. Hayır benim ihtiyacım yok diyor. Eğer asılları var iddia ediyorsanız koyun. Niçin o kardeş orada konuyu açıyor biliyor musunuz? Belçika'da bile o mevzuyu açmışlar orada. Onun üzerine söylüyor. Artık arkadaş dayanamıyor. Sürüyorlar bunu. O yüzden arkadaşlar, bunlar dolaylı yönden alimlerin, alimlere taan ettikleri için, değerini düşürdükleri için, tabii ki alimlere sevene dolaylı yönden buğz edeceklerdir. Biz zahir hükmediyoruz. Böyle bir şey yoktur. Şimdi ben Necmi abimden bu konuda rica ediyorum. Kendisi kabul ederse, etmezse benim için bir sorun yok. Ben zaten anlatmak istediklerimi beyan ettim. Allah razı olsun buraya gelirsin, bunu söylersin, böyle bir şey var mı yok mu? Sonra ben birkaç kelime daha söyleyip inşallah ilim derdeki bu seminerimizi tamamıyla bitirmiş oluyoruz. İnşallah Allah subhanehu ve teala nasip ederse eksik kalan kısımları da bir şekilde tamamlarız. Senden sonra ben birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Buyur abi. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Ebu Zerka hocamızın bahsettiği konuyu ben çok sonraları duydum. Yani internette, işte InSpeak ortamında ya da diğer chat ortamlarında çok fazla gezmiyorum. İşim bilgisayar ama daha çok bilgisayar kısmıyla uğraşıyorum. Çok sonraları duydum. Yani bizim gıyabımızda demek ki bu tip şeyler internette konuşuluyor. Daha farklı iftiralar da var, onlara hiç girmeyeceğim. Sadece bu meseleyle ilgili eğer hüsnü niyet olsaydı öncelikle bana sorulurdu. Yani neticede kaydı yapan benim, arşivi elinde bulunduran benim. Denirdi ki sen böyle bir kesinti yaptın mı? Allah şahittir böyle bir kesinti yapmadığımız gibi kasedin aslı da burada. Yani dileyene verebiliriz. Oradan kendisi tespit edip ortaya koyabilir. Ya yani bunda bir sıkıntı yok. Ama beni üzen kısmı dediğim gibi öncelikle bize sorulabilirdi. Böyle bir kesinti yaptınız mı? Bunun hiç sorulmadan gıyapta bahsedilmesi hüsnü niyet olmadığını gösterir. Yani söyleyeceğim bu kadar. Necmi abi vaktimiz ne kadar? Tamam. Birkaç şey daha önemli ki bu hepinizin faydasına, sadece benim kişisel meselem değil. Aslında bu kişisel mesele de değil kardeşler. Eğer biz aynı davette bir arada bulunuyorsak değil mi? Sizin de üzerinizde bir sorumluluk var bu anlamda. Değil mi? Çünkü o gün seminerde Muhammed abi yok muydun? Vardın. Talha hocamız yok muydu? Duydunuz mu böyle bir şey? Şimdi bakın kardeşler. Bana atılan ikinci iftira, bu önemli ve menheci mevzudur. Ben diyormuşum ki, alimler bir konuyu A dese, Allah Resulü B dese, alimler alınır. Bakın, tevhidden zerre kadar nasibi olan bir insan, böyle bir insanı muayyen olarak cehalet özrü olmaksızın tekfir etmek zorunda. Aksi halde kendiyle çelişir. Çünkü Resul'e iman etmiyor bu adam. Doğru mu? Düşün, burada Allah Resulü var. Burada bir insan var. Allah Resulü diyor ki bu dinen A'dır. Bu adam da diyor ki B'dir. Ben Allah Resulü'nü değil de o adamı alırsam kafirim. Ve dünyada 1400 seneden bugüne kadar hiçbir fırka çıkmamıştır. Allah Resulü A dediğinde ben Allah Resulü değilim, değil de alimlerimi alırım diyen. Biz alimlerimiz kendi sünneti mezhebimize değiştiririz diyenlerle az önce söylediğim cümle arasında dağlar kadar fark vardır. Ebürleri ne diyor? Ben alimlerimi alırım, mezhebimi alırım diyenler. Hani evet Allah Resulü kesin böyle demiştir de buna rağmen ben mezhebimi alırım diyor. Yoksa Allah Resulü öyle dememiştir, benim alimlerim böyle anlar şeklinde mi alıyor? İkincisi değil mi? Bir tane örnek getiremezsiniz. O yüzden tarihte böyle bir insan çıkmamıştır. Ve Ebu Zarka'ya 1400 senedir hiç kimsenin yapılmadığı sapıklık nispet edilmiştir bu anlamda. Hiç kimse. Bir tane alim gösteremezsiniz. Bir tane taife gösteremezsiniz. Allah Resulü A diyorsa, alimlerim B diyorsa, mezhebim B diyorsa ben B'yi alırım. Neye örnek getiriyorlar? İşte bazı ilim ehlinin sözlerini veya bazı mutaassıp kimselerin sözleri. Hadis benim mezhebime ters düşerse neyi alırım? Mezhebimi. Neden? Allah Resulü mü dese yoksa hadis mi dese diyor. Hadis. Kastı ne orada arkadaşlar? Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Yani o hadisi ben yanlış anlamışımdır. Allah Resulü öyle dememiştir. Nesk olunmuştur, mutlaktır, mukayyet kılınmıştır, umumdur, husustur. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir tane insan yok. Böyle diyen usulde ahmaklık etmiştir ki böyle diyen hiç kimse yok. Bana bu iftiraları atanlar da böyle demezler zaten zannetmiyorum. Şimdi kardeşler, benim tezim şudur. Ve her zaman ve her yerde vurguladığım selefin fehmi olayıdır. Ben diyorum ki eğer bir yerde 5000 tane hadis atıyorum, 616 tane de ayet var. Ve diyor ki zahiri ayetin, ben zahirini şöyle görüyorum. Bakın cümle şöyle, bu kalem siyahtır. Hadis ve ayette görüyorum ki bu kalem siyahtır. Ama selef ümmeti icma etmişse bu kalem beyazdır. Hangisi alınır? Selef ümmeti alınır. Sen orada Allah gerçekten veya Resul gerçekten siyah diyor da ben alimleri alıyorum. Ne? Değil. Ben bunu siyah olarak zannediyorum bu ayet ve hadisleri. Anlayamadığıma hükmederim ben burada. Bu ayetleri ve hadisleri. Yanlış anladığıma hükmederim. O yüzden alimler neden? Nebi Allah bir yerde siyah diyorsa, alimler beyaz diyorsa bunun ismi nedir? Dalalet. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu benim ümmetim dalalet üzere birleşmez? O zaman alimler icmayla demişse ki bu beyazdır, biz neyi alırız? Alimleri alırız. Neden? Bakın, Kur'an'ın ayeti nesk olabilir mi? Olabilir değil mi? Nesk diye bir şey var değil mi? Hadis nesk olur mu? Olur. İcma nesk olur mu? Bakın, icmanın hücciyeti o yüzden Kur'an ve sünnetin hücciyetinden büyüktür demiyorum. Kur'an ve sünnetten delil getirmenden daha büyüktür. Arasındaki fark var. Çünkü zaten icma ancak delil varsa icma olunur. O zaman niçin onun ismine icma diyelim diye şüpheler getiriyor. Bunların dersini ne yaptık? Bunlar safsata cümleler. Anladık mı kardeşler? O yüzden bakın, diyoruz ki, ben görsem ki mümin mümin olarak zina etmez. Zahirini böyle görsem ama alimler diyorsa ki hayır o mümindir, ben kimi alırım? İşte alimleri alırım. O yüzden az önce ispatladığımız gibi. Anlatabiliyor muyum kardeşler? O yüzden bakın burada o kadar iftiralar atılıyor ki ben tabii bu kişisel mevzu benim lafzıma atılan iftira ama mevzu olarak kişisel mi kardeşler? Dinin aslını ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor bu. O yüzden bunu beyan etmek ihtiyacı hissettim ki zaman zaman beyan ediyorum ve Allah'a hamdolsun duyan herkes de bunun hakikatini hemen hemen anlıyor. Vallahi bu Allah'ın fazlındandır. Ben tebliğ ettiğim hiçbir birebir muhatap olduğum hiçbir insan yok ki Allah'a yemin olsun karşılaşmadım. Bu menheci kabul etmiş olmasın. Neden? Çünkü fıtri. Adam fıtratı kabul edecek. Alternatif yok. Adam fıtratı kabul edecek. Bizim dinimiz öyle safi, öyle bir temizdir ki, selefimiz öyle safi, öyle bir temizdir ki, ya bu Allah bize nasıl bir ümmet bulakmış da bu ümmet dalalet üzerinde birleşiyor, bu ümmet sapıklık üzerinde birleşiyor da Allah'ın siyah dediği kaleme beyaz diyor. Bizim elimizde başka ne kaldı? Bizi Şialarla ayıran nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şia mahsumluğu kime veriyor? Tek tek imamlara. Biz ümmetin hepsine veriyoruz. Bize göre ümmet hata etmekten nedir? Mahsumdur. Ümmetin hata etmekten mahsum olması ne demektir biliyor musunuz? Sünnetin, Allah Resulü'nden gelen sünnetin hata etmekten mahsum olduğu. Çünkü neden? Ümmetin mahsum olduğunu kim söylüyor? Allah Resulü. Kıyamete kadar hak taifi olacaktır. Onlara muhalefet edenler onlara zarar veremeyecek. Allah Resulü diyor ki, diyor mu bazı kısımlarda hata eden, bazı kısımlarda hak olan taife mi diyor, yoksa mutlak olarak mı zikrediyor? Mutlak. Demek ki hiç hata etmez. Sen Ebu Bekir ile Ömer'in hatasını getirdiğin zaman, ümmetin hatasını mı delil getirmiş oluyorsun hata ettiğini, kişilerin hatasını mı? O zaman batıl bu söz. Selef hata etmez, selefi hata eder. Arasındaki fark ne? Selef, ümmetin kendisi. Selef, alimlerin bütünü. Selefin kendisi. Selefi kim? Ebu Bekir, Ömer, Ebu Zerka, İbni Teymiye vesaire. Yahu, dünyada böyle bir ahmak adam var mı bu bir alim hata etmez diye? Bir tane adam gösteremezsin ya. Bize Ebu Bekir Ömer'in hatalarını getiriyor. Temettü açında şöyle olmuş da böyle olmuştu. Yahu artık bunlar eskidi. Bunların yeri yok usulde. Bunlar batıl. Bunlar selefinin hatasına delildir. Selefin hatasına değil ki. Kıyamete kadar hak taife olacak. Ve bu hak taife mutlak olarak. Usulden nasipsiz olanlar bunu anlayamaz. Çünkü hak taife kıyamete kadar mutlak olarak zikredilmiştir. Sen kendi kafana göre kayıtlıyorsun. Hayır, böyle değildir kardeşler. Bu yapılan iftira. O yüzden ben her yerde gece gündüz vurguladığım şeylerden biri de ve devamlı da vurguluyorum. Vallahi size asrımızda 3 insan tavsiye ediyorum. O 3 insana sarıldığınız sürece kolay kolay sapmayacağınız bir şey. Hani size 2 şeyi bırakıyorum. Asla sapmayacağınızı ayıran, kolay kolay sapmayacağınızla ayırıyorum onu. Şimdi onu da tutup ürperme gibi şey yapmasınlar. Çünkü ben çok dikkat ederim özellikle kullandığım lafızlara. Bu hata etmem anlamına gelmez. Hata edersem düzeltiriz, tövbe ederiz. Bakın kardeşler, siz olun. Useymin, Binbaz ve Elbani'nin menhecinden ayrılmayın. Ben bunu bakın size nasip ediyorum. Siz olun, bu 3 alimin menhecinden ayırmayın. Bırakın İbn-i Teymiye mezhepsizdi, birileri fotokopi yazıyor internetlerde. Hepsi cehalet. Bakın Allah'a yemin olsun ki bunların hiçbirisi karşılıklı birebir oturmada münazaraya cesaret edemezler. Hiçbirisi. Yapamazlar bunlar. Ve biz bunların ilimde ne kadar aciz olduklarını biliyoruz. Selefin fehminden uzak oldukları için. O yüzden bunlar bugüne kadar ne açı doyurdular ne de susamışı ne yaptılar? Suya kandırdılar. Yapamadılar bunlar. Bunlar hayatında Allah'ın tuzak kurma sıfatından bahsedemediler. Aldatma sıfatından bahsedemezdiler. Mümin mümin olarak zina etmez hadisinden bahsedemediler. Gündem edemediler. Neden? Alime dönmesen nasıl gündem edeceğim miskin? Senin akidede hata ettiğin onlarca biz meseleyi ortaya koyuyoruz. Söylüyoruz. Bugün Allah ses ile harf ile konuşmaz diyen kimdi? Bu akidedeki bir hata değil mi? Bugün Allah'ın bulutta gezdiğini anlayanlar kim? Bugün selefin icmasını, kıyasını inkar eden kim? Kaç tane sayacağız biz hata? Sabaha kadar saysan biter mi? Bugün keyit sıfatı, tuzak kurma sıfatı hakkında, aldatma sıfatı hakkında mufavvide olan kim? Kaç tane sayacağız biz? İman meselesinde amelin cinsi küfür müdür değil midir? Bundan bugüne kadar bir kelime bile bahsetmeyen kim? Biz daha ne kadar hata sayacağız? Akidede hatalarımızı say. O yüzden kardeşler bunlar, bakın, selefin aslında akidesinin köküne kibrit çakmaktır. En büyük delil ne biliyor musun? Vallahi kendisini selefe nispet eden o kadar müşrik görüşlü insanlar gördüm ki ben bu davet hayatında. Ben Suud'dan geleli şunun şurasında 3 sene falan oldu. Son bir ilk bir seneyi sayma, kendimizi toparlamakla uğraştık. İkinci sene basit bir şey. İşte öyle davet. Son bir senede biraz aktiviyet var. Vallahi son bir sene içerisinde o kadar çok kişiyle karşılaştım ki Bukhari Müslim'i kafasına göre okuyarak meseleleri anlamaya çalışan, onlarca meselelerde şirk koşuyor ve küfür işliyor. Bakın, bir soru. Soru. Allah'ın isim sıfatları fıtri midir, dil midir? Bak, fıtri çıktı. Başka? Başka cevap veren var mı? Bak, çok önemli bir mevzu ya. Allah'ın isimleri sıfatları fıtri mi dil mi? Bak, bir cevap yok. Bu büyük tehlike. Bu sizin hatanızdan değil. Çünkü bir anda herkes her şeyi aynı anda öğrenebilir mi? Öğrenemez. Ben size anlatırım. Ben de bilmeden önce öğrenmiyordum. Değil mi? Ama bugüne kadar hiç bu konu işlenmemişse, hiçbir derste, o zaman hata sizde mi, size öğretmeyenlerde mi? Öğretemeyenlerde. Allah bugün fıtrat dersi yapılırken, bakın sayıyoruz akidedeki hataları. Hep rububiyet tevhidi üzerinde anlatıldı değil mi fıtrat? Tevhidin üç kısmı da fıtri olan cüzleri vardır. Niye bugüne kadar bunlar değinilmedi? Allah'ın uluvda olması fıtri değil midir kardeşler? Hiç Allah Kur'an'da bize bahsetmese de biz uluvunu anlamaz mıyız? Uluv sıfatını. İlim sıfatını anlamaz mıyız? Hiç Allah Kur'an'da ilmin vardır. Anlamaz mıyız? Hiç yaratma sıfatından bahsetmese de anlamaz mıyız yaratma sıfatını? Anlarız. O zaman neymiş arkadaşlar? İsim sıfattan fıtri boyutu var. Peki Allah Kur'an'da bize bahsetmezse biz anlayabilir miyiz dünya semasının gecenin sonuç devrinde ineceğini? Anlamayız. O zaman isim sıfatların fıtri boyutu var, fıtri olmayan boyutu var. Tavsil var. Fıtri desen yanlış, fıtri değil desen yanlış. Zat ile alakalı olanlar bunlar... O da değil. Zat ile mesela el. Zat ile alakalıdır ama fıtri değildir. Allah Kur'an'da haber vermedi mi sen anlayamazdın eli. Tavsil var. Biz bunun özel dersini yaptık zaten. Biliyor kardeşler. Hatalarımızı söyle. Ya fıtratı bile daha tarih boyunca 20 senedir fıtrat anlatılıyor ama gel gör sıfır, elde sıfır. O yüzden işte bunlar ne? Bak hep söylüyorum. Selefin fehminden uzak durmak. Allah bizi selefin fehmine müracaat etmemekten uzak tutsun. O yüzden kardeşler bunların hiçbirisine itifat etmeyin. Siz olun, selefin fehmine yapışın, alimlerimize yapışın. İcmayı inkar eden, kıyası inkar eden bu mevzuda ehli sünnetin dışına çıkmıştır. O kişiyi şahsen biz ehli sünnetin dışına benim çıkarmaya hakkım yok. Benim alimim derse bu ehli sünnetin dışına çıkmıştır. Ben o zaman kabul ederim. Benim öyle bir yetkim yok. Ben bu konuda cahilim. Ehliyet sahibi değilim. Ama o mevzuda ehli sünnetin dışına çıkmıştır. Ama sen gel ki selefin fehmini hüccet olarak kabul etmeyen bir insan, o zaman vallahi onu ehli sünnete sokmak çok zordur. Onu da yine burada vicdan sahibi olarak yine alimlerime havale ediyorum. Bizim söylediğimiz her zamanki tabir, alimlerimiz bizim başımızın tacıdır. Alimlerimiz bizim başımızın tacıdır. Biz selefin fehminin, selefin yaşayışının siyerlerinden uzağız. Bir dön bakalım selefin fehmine, bu temiz selefe, sahabe tabi'in, tabi'i tabi'inlere. Alimleri için üzülmüşler mi, ağlamışlar mı, karısını hamile bırakıp da terk edip gitmişler mi, gitmemişler mi görürsünüz. Biz neler gördük, neler gördük, ne hatalar gördük, ne şirk mevzuları gördük biz. Bu kendisini selefe nispet edelim diyenlerdi. Bunların hepsi arkadaşlar, bunların hepsi gerek fikir yönüyle olsun, yani kendi akidesini ortaya koyma yönüyle olsun, gerek sözlü olarak birilerinden bahsetme yönüyle olsun, hepsi alimlere tanıdır. Bir insanın illa bir alime taan etmesi için onun hakkında sözlü söz söylemesine gerek yoktur. Sen bir insanı her gördüğünde selam verme, suratını as, sonra ben sana bir şey yapmadım ki de. Alimlere bunların hepsi dolaylı yönden taandır. Biz bunlardan beriyiz. Ben bu noktada saflarımı ayırmış durumdayım. Ben açık konuşuyorum burada. Birileriyle saflarımı, bu türlü iftiralar atanlarla saflarımı ayırmış durumdayım. Bu anlamda değil, ben gördüğüm zaman bu insana aynı safta namaz kılmayacağım. O anlamda değil. Ama ben menheç olarak saflarımı ayırmışımdır. Selefin fehmi bizim için en büyük hüccettir. Bunları burada söylüyorum. Bu konu hakkında bir şey sormak isteyen varsa cevaplandırayım. Veya şurayı aç demek isteyen varsa açayım. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar kardeşler. Allah sizden de razı olsun. Son olarak tekrar diyorum ki kardeşler. Son olarak tekrar diyorum ki siz olun, selefin fehmine yapışın, söylediğiniz her mevzuyu, ispat ettiğiniz, amel ettiğiniz, itikad ettiğiniz her mevzunun bir selefini araştırın. İmam Ahmet ne diyor? Eğer sizin bir konuda selefiniz yoksa, o mevzuyu ne yapın? Terk edin. İstediğin kadar delilin olsun. Geçmişte senin gibi anlayan yoksa yanlış anladığına hükmedeceksin. Yoksa ne demek aksi takdirde bu dini 1400 sene sonra ben anladım. Böyle diyenlerin çoğu aynı zamanda şunu da söylüyorlar. Fatiha'sı olmayan namazı olmaz. Çoğu Fatiha okumayı bilmiyor. Kur'an ümmileri Kur'an ümmileri ağızlarına sakız yapmışlardır. Ya Kur'an sünnet alimler de işte aman falan filan. Bugün Guraba'dan çıkan Sa'di'nin tefsirine taan eden insanları görmüyor muyuz içinde hadis yok diye? Bugün görmüyor muyuz İbn-i Teymiye bazı noktalarda kelama kaçmış, felsefeye kaçmış diyenler? Bugün günümüzde fıkıh usulü, fıkıh kitapları okumayın diyenler yok mu? Bunların hepsi nedir? Alimlere taan orijinal ismidir işte. Alimler bunları boşuna yazmış. İbn-i Teymiye boşuna usul fıkıhtan bahsetmiş. Biz neler görüyoruz, neler duyuyoruz? Miskinin birisi ne diyor? Diyorlar ki, tefsir-i Sa'di hakkında ne dersin? Diyor ki, Celaleyn ondan daha iyidir. Şimdi Celaleyn'i sapıklık olarak görüyor ya. Diyor ki, Celaleyn bile ondan daha iyidir. Değerini düşürmek için. Diyorsun ki, bak abi, ben desem ki sana yakışıklısın, ne demek bu? Güzel bir sıfat değil mi? Sen köpekten bile yakışıklısın desem ne olur? اَلَا تَرَا اَنَّ السَّيْفَ يَنْقُسُ قَدْرُهُ اِذَا قِيلَ اِنَّ السَّيْفَ اَمْضَى مِنَ الْأَصَى Şair böyle diyor. Sen görmez misin ki kılıcın değeri nasıl da düşüyor? Ey kılıç sen bastondan daha keskindir dediğin zaman. Ya neyi neyle kıyaslıyorlar? Nasıl bir ümmet gelmiş? Allah'a yemin olsun biz alimlerimize sorduğumuzda, Türkiye'nin bu halini anlattığımızda bu yeni bir fırkadır. 1400 sene sonra çıkan yeni bir fırkadır diyorlar. Biz böyle hayatımızda böyle bir selefilik görmedik diyorlar. Medine İslam Üniversitesi'ne giden oraların hocalarıyla dalga geçiyorlar bugün. Ya okuttukları kitap Hanbeli fıkıymış şeymiş. Ondan sonra İbn-i Teymiye mezhepsizmiş. Çıkar birileri fetavadan bir şey bulur. Bunların hiçbirine itibar etmeyin. İbn-i Teymiye benim mezhebim yok dese, fetavadan delil de getirse itibar etmeyin. Hiçbirini anlamıyorlar. Hiçbirisini. Bütün alimler, Useymin, Binbaz, Elbani hepsi diyecek ki İbn-i Teymiye, El-Hanbeli, El-Harrani, birisi çıkacak fotokopide İbn-i Teymiye'nin mezhebi yok diyecek. Sevsinler seni. İbn-i Teymiye'nin en büyük talebesi kim? Aralarından bir tanesi de değil mi İbn-i Recep-el-Hanbeli? Yahu miskin. Allah size hidayet etsin. Vallahi Allah'a yemin olsun bunların derslerine bakın. Allah Resulüne salat selam getirirken ki ben bunu yüzlerine karşı seminerin içinde söyledim. Allah Resulüne salat selam getirirken 10 yerde hata ediyorlar. Salat selam. Yahu dahi sen mevzuya girmek için salat selam getiremiyorsun. Nasıl bahsedeceksin? Bu kadar miskin insanlar. Çoğu da telaffuz edemiyorlar salat selamı da mevzunun içerisine giriyorlar. Bu son asrımızda en sapık 4 grup vardır arkadaşlar. Birincisi, yeryüzünün en şerlileridir şu an onlar. Birincisi hadis inkarcıları. İkincisi şialar. Üçüncüsü selefin fehminden uzak duranlar, zarar verenler. Dördüncüsü de tekfirciler arkadaşlar. Siz olun bunlara yüz çevirin, Allahu Ekber deyin, atın dünyayı geriye. Allahu Ekber'den öncekiler, Allahu Ekber'den sonra ne oluyor? Allahu Ekber'den önceki helaller, Allahu Ekber'den sonra ne oluyor? Haram oluyor. Yemek helaldi sana Allahu Ekber'den sonra. Ne oldu? Allahu Ekber'den sonra helaldi. Ne oldu? Haram oldu. Yemezsin artık namaz için. Siz bunların hepsine Allahu Ekber deyin. Ben size bunu nasihat ediyorum. Ve son olarak tekrarlıyorum ki siz olun Elbani, Useymin ve Binbaz'ın menhecinden ayrılmayın. Bunlardan da delil getirenlere itibar etmeyin. Bak sen Elbani diyorsun ama Elbani'den anlayın. Hayır. Elbani'yi Elbani'nin talebeleriyle anlayın. Useymin'in talebeleriyle anlayın. Bugün bir miskinin Useymin'i anlamasıyla almayın. Bunlar ders halkalarında alimlerin dizinin dibinde mi okumuşlar? Vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammed.